ایمان بالقدر، ایمان تقدیر پر. تقدیر کائنات کی اجمالی نقشے کا نام، تقدیر کائنات کی اجمالی نقشے کا نام. تقدیر اور ان مخلوقات میں علاقہ ایسا ہے جیسی انجینئر مکان بنانا چاہتا ہے تو اس مکان کا نقشہ کاغذ پر بنا، اور کاغذ سے پہلے اپنے ذہن میں بناتا. تو وہ مکان جب خارج میں بنتا ہے یہ بمنزل مخلوقات کے، اور اس سے پہلے جب وہ کاغذ پر نقشہ بنتا ہے وہ بمنزل لوح محفوظ کے ہے، وہ تقدیر. اور اس سے پہلے جو ذہن میں رکھتا ہے وہ اجمالی نقشہ ہے، وہ بمنزلہ علم خداوندی کے. تو مکان کا اجمالی نقشہ ذہن میں ہوتا ہے، پھر وہ ذرا تفصیل کے ساتھ کاغذ پہ اترتا ہے، پھر ذرا تفصیل کے ساتھ خارج میں بنیادیں، دیواریں، چھت، کھڑکی بنائی جاتی ہے. تو اسی طرح اس کائنات کا اجمالی نقشہ خدا کے علم میں تھا. اب کائنات میں جو کچھ ہے اسی نقشے کے مطابق ہے، اس میں رد و بدل نہیں. تو اللہ کا علم تقدیر اول، پھر وہ علمی نقشہ جو خدا کے علم میں تھا وہ اللہ نے لوح محفوظ پہ بنایا. تو لوح محفوظ دوسرا اجمالی نقشہ ہے مخلوقات کا، تو لوح محفوظ تقدیر ثانی. کائنات کا اجمالی نقشہ خدا کے علم میں تھا، تو علم خداوندی تقدیر اول. پھر اللہ نے وہ نقشہ قلم میں اتارا، تو قلم تقدیر ثانی ہے. قلم نے وہ نقشہ لے کر لوح محفوظ پر چھاپا، تو لوح محفوظ تقدیر ثالث ہے. یہ تین تقادیر کلیات ہے. اب کائنات میں جو کچھ ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے یا جنت دوزخ سمیت آئندہ ہوگا، یہ سب اسی نقشہ لوح محفوظ کے مطابق ہے، نقشہ قلم کے مطابق ہے، نقشہ علمی کے مطابق ہے. اس کے بعد جب انسان ماں کے پیٹ میں بنتا ہے تو اس کی تقدیر فرشتہ لکھ کر اس کی پیشانی میں رکھتا ہے. پوری زندگی اس نقشے کے مطابق اس کو غمی، خوشی، صحت، بیماری، موت، حیات، کام، عزت، ذلت، اسی نقشے کے مطابق. یہ تقدیر رابع ہے، جزی ہے ایک شخص کے بارے میں. پھر جب سال میں لیلۃ القدر آتی ہے تو لیلۃ القدر میں آنے والی سال کی نقشہ تیار کیا جاتا ہے کہ اس سال اس کی شادی ہوگی، یا اس سال یہ مرے گا، یا اس سال یہ مالدار ہوگا، یا مالدار غریب ہوگا. یہ پانچویں تقدیر ہے. ان پر ایمان لانا فرائض میں سے ہے کہ انسان کہے کہ خدا کے علم میں یہ نقشہ ہے، جو کچھ اب ہوا یہ پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، قلم میں یہ نقشہ تھا، لوح محفوظ میں تھا، اور ماں کے پیٹ میں لکھا جا چکا ہے، اور ہر لیلۃ القدر میں یہ تقدیر لکھی جائے. فیہا یفرق کل امر حکیم. ٹھیک ہے، یہ پانچ تقدیر. اس تقدیر کے بارے میں اختلاف ہے. تقدیر کے بارے میں معتزلہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو کچھ ہوتا ہے کیف متفقہ، اس وقت ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں، یہ فیصلہ پہلے نہیں ہوا تھا، بس یہ زمانے کا دور ہے. کسی کو یہاں بٹھاتا ہے، کسی کو ادھر بٹھاتا ہے، کسی کو مارتا ہے، کسی کو پیدا کرتا ہے. وہ مائیہ ہو لکھونا اللہ دہر، سابق تقدیر وہ نہیں مانتے. اہل سنت والجماعت ان تقادیر خمسہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کو یقینی سمجھتے ہیں. معتزلہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ جب یہ سب کچھ تقدیر میں لکھا ہے تو اگر ایک آدمی کی تقدیر میں خدا نے کفر لکھا ہے تو وہ کفر کرنے پر مجبور ہے, جب مجبور ہے تو اللہ اس کو جہنم میں کیوں ڈال. اگر ایک آدمی مومن متقی تبلیغی بنتا ہے وہ جنت میں پہنچ رہا ہے تو وہ جنت میں کیوں بھیجا جاتا ہے, جب خدا کے علم میں تھا کہ یہ تبلیغی ہوگا مومن و متقی ہوگا تو وہ ایمان تک و تبلیغ پر مجبور ہے. جب مجبور ہے تو اس کا کوئی کمال نہیں ہے, جب نہیں ہے تو اس کو جنت کیوں بھیجا جا رہا ہے. حالانکہ اہل کفر جہنم میں جائیں گے, اہل اسلام اسلام میں جائیں گے. معلوم ہوا کہ اسلام مسلم کا کفر کافر کا یہ پہلے فیصلہ نہیں ہوا, یہ اپنے اختیار سے ایمان لاتا ہے تو جنت جاتا ہے اور وہ اپنے اختیار سے کفر کرتا ہے تو جہنم جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کے بارے میں تقدیر ایمان اسلام تقویٰ تبلیغ تدریس کا. اگر آپ کہتے ہیں کہ اس میں ہمارا کمال نہیں ہے یہ تو خدا نے لکھا تھا, تو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ ایک ہمارا علم ہے خدا کا علم, ہمارا علم حال پر ہے مستقبل پر نہیں ہے, اور خدا کا علم حال اور مستقبل پر یکساں ہے. تو اللہ کو ازل سے معلوم تھا کہ اس مہینے کے اس وقت میں یہ اس مسجد میں بیٹھ کر اپنے اختیار سے پڑھیں گے, تو اللہ نے ہمیں دے کر ازل میں لکھ لیا کہ یہ جنتی ہے. تو ہمارا یہ بیٹھنا اختیارن یہ باعث ہوا تقدیر لکھنے پر, نہ کہ تقدیر کا لکھا ہوا باعث ہوا کہ مجبور ہو گئے یہاں بیٹھے. بات سمجھ میں آئی؟ اللہ ازل سے دیکھ رہا تھا کہ اس وقت بھی نیکی کریں گے, تو دیکھ کر وہاں لکھ لیا کہ یہ نیکی کریں گے. تو ہمارا بیٹھنا جو فعل اختیاری ہے یہ باعث ہوا تقدیر لکھنے پر, نہیں کہ اللہ نے لکھا تو مجبور ہو گئے بیٹھنے پر. وہ لکھنا باعث نہیں ہے ہماری نیکی پر, بلکہ ہمارا یہ اختیاری بیٹھنا باعث ہوا تقدیر. ٹھیک ہے, یہ ایسا ہے کہ ایک آدمی کو نزلہ ہوتا ہے, علاج نہیں کرتا, کھانسی شروع ہوتی ہے نہیں کرتا, بخار چڑھ جاتا ہے وہ نہیں کرتا, ٹی بی کا بیمار ہوتا ہے, اب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, ڈاکٹر نے کہا تم اپنے کفن کا انتظام کرو. اب یہ ڈاکٹر کا کہنا علت ہے اس کی موت کا, یا اس کی لا علاجی نے ڈاکٹر کو مجبور کیا اس پر؟ لا علاجی نے. ٹھیک ہے, اس لیے تقدیر سے انسان مجبور نہیں ہوتا, یہ اللہ تعالی نے دیکھ کر تقدیر لکھا ہے, نہ کہ لکھ کر نقشہ بنایا ہے. ٹھیک, البتہ ایک بات ہے کہ اللہ نے وہ تقدیر چھپائی ہے. آپ کی تقدیر میں جنت ہے لیکن اللہ نے اس کو چھپا رکھی ہے. کیوں؟ تاکہ آپ نیکیوں میں رغبت کا اظہار کریں. اگر اللہ یہ کہتا کہ درس و تدریس میں تمہاری جنت ہے تو ہم درس و تدریس کرتے اور صلاۃ زکات حج جہاد نہ کرتے کہ مطلوب تو یہاں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے چھپا لیا تاکہ اس جنت کی تڑپ میں آپ نماز بھی پڑھے کہ ہو سکتے اس میں جنت ہو, زکات بھی دے دے اس میں جنت ہو, روزہ بھی رکھے اس میں جنت ہو, جہاد بھی کرے اس میں جنت ہو, درس و تدریس بھی کرے اس میں جنت ہو. اس لیے اللہ نے چھپائی. یہ سارا یہ پتھر ہے, ایک کی نیچے میں نے ایک کروڑ کی موتی ایک کی نیچے رکھی, آپ کو بتائی نہیں ہے. تو آپ اس ایک پتھر کی خاطر سارے لوٹ پوٹ کریں گے یعنی کہ ہو سکتے موتی اس کی نیچے اس کی نیچے اس کی نیچے اس کی نیچے. تو اللہ نے تقدیر کو اس لیے چھپائی رکھی تاکہ لوگ ایک نیکی پر اعتماد نہ کرے بلکہ تمام نیکیاں بجا لائے. ٹھیک ہے, اور کافر کی تقدیر چھپائی. کیوں؟ اگر کافر کو یہ پتہ چلتا کہ میرا جہنم میری زنا کی نیچے ہے تو وہ زنا نہ کرتا باقی ساری گناہ کرتا. تو اللہ نے اس کی جہنم کو گناہ میں چھپائی تاکہ وہ کسی گناہ کو ہاتھ نہ لگائے کہ وہ میرا جہنم اس کے نیچے نہ ہو. یہ سارا سو پتھر ہو اور ایک کے نیچے سانپ ہو تو آپ کسی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. ہو سکتا ہے سانپ یہاں, ہو سکتا ہے یہاں, ہو سکتا ہے یہاں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ تقدیر حق ہے اور وہ پانچ ہے, اور چھپایا اس لیے ہے تاکہ لوگ دین میں رغبت کا اظہار کریں. ٹھیک ہے دوستو بزرگو, عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلق, اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کا اندازہ لکھا ہے آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے. وکان عرش علی الماء, اس وقت خدا کا عرش پانی پر تھا. یہ معنی نہیں ہے کہ یہ پانی ہے اور یہ عرش رکھا ہے, نہیں, پانی یہاں ہے, عرش اپنی جگہ پر تھا, لیکن اس وقت 7 زمینیں اور 7 آسمانیں جو ہے وہ حائل ہے, اور اس وقت نہ آسمان تھا نہ زمین تھی, تو عرش اور سمندر کے درمیان حائل نہیں تھا. یہ ہے کان عرش والماء. عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء بقدر, ہر چیز کو اللہ نے تقدیر میں لکھی ہے, حتی العجز, حتی کہ حماقت, والکہف, اور ہوشیاری. جو آدمی عقل مند ہے یہ بھی فیصلہ ہو چکا ہے ازل میں تقدیر میں, اور جو بے وقوف ہے یہ بھی فیصلہ ہو چکا ہے تقدیر میں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتج, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مصر میں رہتے تھے, فرعون سے ٹکر لی, آپ کے ہاتھ سے ایک قبطی قتل ہوا, فرعون نے وارنٹی گرفتاری جاری کی کہ موسیٰ کو پکڑ کر پھانسی دو. ایک تبلیغی نے آ کر موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ باغو مصر سے لوگ آپ کے در پہ ہے قتل کرنے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے دوڑتے گئے دوڑتے گئے دوڑتے گئے, حتیٰ کہ مدین شہر جو شعیب علیہ السلام کا شہر تھا وہاں پہنچے, اور ایک کنویں کی کنارے پر بھوکا پیاسا تھکا ہوا بیٹھی ہوئی تھے, تو آدم علیہ السلام کی روح اللہ نے وہاں سے گزاری. تو موسیٰ علیہ السلام کو غصہ تھا, کہتے ہیں تو وہ فلان بابا جی ہے جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا, جنت میں بھیجا, بیوی دے دی, کھانے کو دیا, اور پھر آپ ایک دانہ سے صبر نہ کر سکے, ہمیں مصیبت میں ڈال دیا. آپ وہ نہ کہتے ہم بھی وہاں پھرتے اور حوروں کے پیچھے دوڑتے. ٹھیک ہے, یہ آپ کی مصیبت ہے. بابا جی نے کہا بیٹا تو موسیٰ ہے, فرمایا ہاں, فرمایا جس کو اللہ نے کتاب تورات دی ہے, کہتے ہیں ہاں, فرمایا وہ اللہ نے مجھ سے کتنے زمانہ پہلے لکھے تھے, فرمایا 40,000 سال پہلے یا 40 سال پہلے, فرمایا اس میں تھا عصا آدم ربہ فغوا, کہتے ہیں تھا, فرمایا جو فیصلہ خدا کر چکا ہے میں کون ان کو ٹھکرا رہا, یہ تو خدا ہی فیصلہ تھا, میں مجبور تھا گناہ کرنے پر. فحج آدم و موسیٰ, تو آدم علیہ السلام جیت گئے موسیٰ علیہ السلام کی مقرر. تو دیکھو یہاں آدم علیہ السلام نے کس کا حوالہ دیا, تقدیر کا, کہ یہ فیصلہ تو پہلی تقدیر میں ہو چکا تھا اور میں تقدیر کا بندہ ہوں, اس انحراف تو کر نہیں سکتا. احتج, مناظرہ کیا آدم بابا جی نے اور موسیٰ علیہ السلام نے, عند ربہما, پروردگار کے سامنے. فحج آدم و موسیٰ, غالب آیا بابا جی موسیٰ علیہ السلام پر, مناظرہ یہ تھا. قال موسیٰ, موسیٰ نے کہا, انت آدم الذی, تو وہ آدم خلقک اللہ بے یدی, اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا, ونفخ فیک من روحی, اپنی روح پھینکی, وہ پھونکی, واسجد لک ملائکتو, اور فرشتے آپ کے سامنے جھکائے, واسکنک فی جنتی, اور بسائے تو اس کو اپنی جنت میں. اتنے احسانات کے باوجود ثم احبطت الناس بخطیئتک, تو نے لوگوں کو اتارا آسمانوں سے جنت سے, اس گناہ کی وجہ سے زمین کی طرف اتارا, یعنی طعنہ دیا آدم علیہ السلام. قال آدم, آدم علیہ السلام نے فرمایا, انت موسیٰ الذی اصطفاک اللہ برسالتی و بکلامی, آپ وہ موسیٰ ہے جس کو اللہ نے پسند کیا رسالت و کلام سے, واتاک الالواح, او آپ کو تورات کی تختیہ دی, فیہ تبیان کل شیء, جس میں ہر چیز کا بیان تھا, وقربک نجیہ, اور آپ کو اپنا رازدار بنایا. فبکم وجدت اللہ, کتنی زمانے میں اپنی خدا کو پایا کہ آپ کی تورات کو لکھ رہا تھا, قبل اخلاقا, میری پیدائش سے پہلے. فرمایا 40 سال پہلے. تو آدم علیہ السلام نے فرمایا حل وجدت فیہا, آپ نے اس میں یہ پایا, وعصا آدم ربہ فغوا قال نعم. تو آدم علیہ السلام نے فرمایا فتلومونی, بیٹھے آپ مجھے ملامت کرتے اعلیٰ اس بات پر, ان عملت عملا, کہ میں نے وہ کام کیا, کتبہ اللہ علیہ, جو اللہ نے مجھ پر لکھا تھا, ان عملہ, کہ میں وہ کروں گا, اور لکھا تھا قبل ان یخلقنی, میری پیدائش کی بھی 40 سال پہلے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحج آدم و موسیٰ, تو آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب ہے. اس پر قرینے ایک اعتراض کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو تانا دیا تو آدم علیہ السلام نے تقدیر کو سہارا بنایا کہ یار یہ تقدیر کا فیصلہ. تو اب پیر بگاڑا بھی کوتی کے ساتھ پکڑا جاتا ہے تو ہم اس کو تانا دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ تقدیر میں لکھا جاتا تھا. یہ تو ہر گناہگار یہ بہانہ کرے گا, یہ ٹھیک ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ دو جہان, ایک دنیا ہے ایک آخرت. یہ دنیا عالم اسباب, دنیا عالم او اسباب انسان کے اختیار میں, اور آخرت جو ہے وہ عالم اسباب نہیں ہے, وہ عالم فضل. تو موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں آدم علیہ السلام نے تقدیر کو سہارا لیا تھا, وہ عالم آخرت میں, وہاں آدم علیہ السلام کی جسم کی ملاقات ہوئی تھی یا روح کی, وہ عالم ارواح کی بات تھی, وہاں اسباب نہیں ہے. تو اس وجہ سے اس نے تقدیر کا سہارا لیا اور اس نے یہاں کوتی کو جو چھیڑا ہے. تو مولوی صاحب یہ عالم اسباب ہے, سبب اس کے پاس تھا, گولی اس نے چلائی ہے, جنریٹر اس نے بٹن دبایا ہے, اس لیے یہ تقدیر کا سہارا نہیں لے سکتا, وہ لے سکتا ہے. ہاں جب یہ قبر میں پہنچ جائے تو پھر فرشتوں کو تقدیر سہارے میں پیش کرے, ٹھیک ہے. عن ابن مسعود قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے ہمیں خبر دی, وہو الصادق المصدوق, اور نبی علیہ السلام سچے ہیں اور آپ کی تصدیق کی جا چکی ہے. خبر دی ہے ان خلق اہلکم, ایک تمہارا جو بنایا جاتا ہے وہ یہ ہے, یجمع فی بطن امہ 40 یوما, اس کی منی جمع کی جاتی ہے ماں کے پیٹ میں 40 دن تک, ثم یکون علقۃ, پھر وہ جمع ہوا خون بنتا ہے 40 دن تک, ثم یکون مضغۃ مثل ذلک, پھر وہ گوشت کی بوٹی بنتی ہے 40 دن تک, ثم یبعث اللہ الیہ ملکا, پھر اللہ اس کے پاس فرشتہ بھیجتا ہے 4 حکم دے کر, وہ یہ ہے, اس کا عمل لکھا جاتا ہے کہ دنیا میں یہ نیک عمل ہو یا بد عمل, اجل لکھا جاتا, رزق لکھا جاتا ہے, شقی و سعید لکھا جاتا ہے, سمیون فخو فیہ روح, پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے. یہ تقدیر ہے, کون سی تقدیر؟ چوتھی ماں کے پیٹ میں. فوالذی لا الہ غیرہ, اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, ان احدکم, ایک تمہارا, لیعمل بعمل اہل الجنہ, ساری زندگی نیکی کرتا ہے حتیٰ کہ نہیں رہتا اس کے اور جنت کے درمیان مگر ایک گز, فیسبق علیہ الکتاب, وہ تقدیر جس میں وہ کافر لکھا گیا ہے وہ سامنے آ جاتی ہے, فیعمل بعمل اہل النار فیدخلھا, وہ آگ میں جاتا ہے. اور ایک آدمی ساری زندگی اہل نار کا عمل کرتا ہے کفر, مگر وہ تقدیر میں مسلمان ہے, حتی ما یکون, حتی کی نہیں ہے اس کی اور دوزخ کی درمیان مگر ایک ذرا, فیسبق علیہ الکتاب, وہ لکھی ہوئی تقدیر سامنے آتی ہے, فیعمل بعمل اہل جنہ فیدخلھا, وہ جنت میں جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ وہی روایت ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لا يعمل, ایک انسان عمل کرتا ہے اہل نار کا اور وہ تقدیر میں اہل جنت سے ہوتا ہے, اور عمل کرتا ہے اہل جنت کا اور وہ تقدیر میں اہل نار سے ہوتا ہے. اس لیے انما الاعمال بالخواتیم, اعمال وہ معتبر ہے جو عند الموت ہو.